și vara. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. In the mix. Da, nu e greșeală, doamne și domnilor, la Kiss Kiss in the mix, o știre de ultimă oră în acest moment, pregătiți-vă! Pe 29 iunie se sărbătoresc Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Adică astăzi peste 260.000 de români strebează onomastica. Le urăm la mulți ani! La mulți ani! I'm so addicted. Kiss FM. La mulți ani le spunem lor și spunem și colegei noastre, Oana Paraschiv, ne-a umplut aici de prăjiturele, prăjituri și așa mai departe. Adică astăzi s-au mutat cofetăriile în radio la Kiss FM. Așadar, tuturor sărbătoriților, încă o dată le spune... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și ne dedicăm prima piesă din programul nostru de astăzi, Comi Peret, Some Love, o piesă care nebunește pe toată lumea încă. Pitbull, Neo, Afrojack și Near vin imediat cu Give Me Everything. Și o să ne întâlnim și cu o piesă nouă în playlist-ul Kiss FM. Sava, Andrea D și YOLO, Moneymaker se numește piesa. Ascultați Kiss Kiss in a Mix. DJ Young și Olix sunt împreună cu voi până la ora 22. Undeva în jumătate de oră o să lansăm noul single Narcotic Sound și Christian Dean. Adică 3 ore de party, 3 ore de super petrecere ca în fiecare seară. Avem dedicații 0722 20 60 20. Și desigur facebook.com/KissFM România. Am început Kiss Kiss in the mix. Petrecerea de miercuri, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Gam kshead bocha at kol kach yafa kama hava yesh bach neshama gam kshead smecha kama kama hava yesh bach neshama gam kshead bocha at kol kach yafa kama hava yesh bach neshama gam kshead smecha.

it's the homeboy Saba, my girl Andrea D, and your boy Jay Yolo. Chill brothers in the house. Official money making machine coming to you live, breaking the freaking house down. Let's go. În premieră la noi în emisiune acum ceva săptămâni, Sava, single nou împreună cu Andrea D și Jay Yolo sau Jack Yolo, mai exact acum vreo două luni. Acum e timpul să ne ocupăm de primele de rechisuri primite de la voi la 0722 206020. Uite, luăm încă unul din programul colegiei noastre, Andreea Remețan, dacă tot era acolo. Cineva vrea așa o melodie specială pentru iubita mea cu mesajul "te iubesc foarte, foarte mult" și pentru colegii mei de la grupa de intervenție a penitenciarului Iași, care sigur vă ascultă, semnează Paul. Ok, și la mulți ani, domnul Paul. Salutare, băieți, dacă se poate, puneți, vă rog, piesa nouă a lui Caitlyn. Este super, la fel și voi, muzica cea mai bună se ascultă la number one de România, fără doar și poate Kiss FM este și va fi cel mai bun. Ciprii din Cluj, mulțumim! Mulțumim foarte mult, vine și Caitlyn, cu siguranță puțin mai încolo, pentru fratele meu, Sile. Și o frumusețe de fată pe nume Roxy și pentru toți cei care ascultă cel mai tare radio, adică Kiss FM. Tavi din Brașov, mulțumim foarte mult! Ce mai avem? Hello, Narcotic Sound pentru mine și Anica, sunteți cei mai tari pupici de la Mihaela. O să-i auzi puțin mai colo, chiar în direct la Kiss FM. Vor fi invitați la noi în studio, la Kiss Cristina Mix, să lanseze noul lor single. Vreau și un dedichis pentru cel mai scump și frumos băiat din Volent, pentru Costin, cu mesajul: rămâi cea mai scumpă ființă din viața mea, mă faci fericită și mulțumesc. Uite, Georgiana, un mesaj sincer, simplu, frumos. Sasha Lopez, All My People, DJ Project și Julia, Mie Dor de Noi, și piesa nouă de la Aisa, Sweet Embrace. DJ Axiolix la Kiss Kiss Remix. Avem și podcastul updatat la zi. Intrați pe kissfm.ro/kkm. We'll be right back. Kiss Kiss in the Mix, Alisa, piesă nouă de la Isa, Sweet Embrace se cheamă. Avem dedicații puțin mai încolo, să dăm startul pe facebook.com/kissfmromania. Înainte însă vă povestim de Summer Kiss. Da, credeam că citim aici meniul de la... Da, da. Ne pregătim să recomandăm de mâncare ca oamenii și în loc mă uitam așa de... Da. Adică, la niște fotografii, la niște poze, ficăței la tigaie, da, acniele, niște, da, filmulețe pe meniul ăsta. Dar sâmbătă începe nebunia la mare. Despre asta vorbeam. Începe Summer Kiss-ul, care o să țină două luni. Noi vom fi în Costinești, de acolo vom transmite programul nostru Summer Kiss Kiss in a Mix. 8 săptămâni în Beach Bar. Așadar, acolo o să fim. O să avem transmisii din Mamaia. Acolo vor fi colegii noștri Dan Fințescu împreună cu Alice și DJ Jonesy. Asta la începutul perioadei. Mai încolo o să fie și colegele noastre Andreea Berga și Andreea Rămețan, cele două Andrele, desigur.ro. DJ Anxiolix, precum ziceam, ora 16 până la 18 vom fi în direct. Două ore de mix live de pe plajă, plus cei care vor fi acolo alături de noi vor avea parte de nebunie maximă pe plajă. O piesă de anul trecut, dacă tot ziceam, de Summer Kiss din vara lui 2010, Narcotic Sound și Christian D, Mamacita, o piesă pe care am auzit-o până la disperare anul trecut. Da, și nu ne-am săturat de ea, încă ne place. Avem și Shakira, Loca, Freemasons Mix Show Edit. După care vine Ania, Your Voice, DJ Young și Aisa Remix. Toată lumea cântă împreună cu Christian D pe piesa asta și cu Mateo, de fapt. Piesa cu Mateo. Și o să-i avem în curând live la Kiss Kiss in the Mix, în vreun sfert doar așa, prezenți în studio să lanseze noul lor single. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, a lover man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love sound. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Isso é meu amor. hear your voice in my head, your voice in my head, your voice in my head. I hear your voice in my head, your voice in my head, your voice in my head. Yo, în curând, summer, Kiss în mix, ne mutăm pe plajă. Sâmbătă, da, vă postim mai multe mai târziu. Da, sâmbătă vom transmite acolo primele emisii de pe plajă din Mamaia și Costinești. Și încheiem 40 de minute de mix, ne dăm de reclame chiar acum. Revenim în câteva clipe și în, cred că ora aceasta, dacă nu întârzie din cauza traficului, Nagoric Sound și Christian D vin în studio Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Și nu o să întârzie neapărat din cauza traficului, ci pentru că acum 20 de minute abia am scos piesa din studio, deci este cât se poate de proaspătă. Ne întoarcem repede, pauză scurtă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 8. Avem Down on Me, varianta Chris Wallen, WMC remix pentru Jeremiah. O să ne întâlnim și cu Dora Mar și Lucenzo, Danza Guduro și... Deepside DJs vin înainte de 8 fix cu Never Be Alone. Le mixăm repede și ne grăbim pentru că suntem pe întârziere cu aceste trei piese. Și undeva după ora 8 o să ne întâlnim și cu Narcotic Sound în, împreună cu Christian D în studio Kiss FM. Ei vin cu o piesă nouă nouță în premieră la Kiss Kiss in the mix. Și tot după ora 8 o să facem și derchisuri de pe facebook.com/KissFM România, unde momentan avem ca de obicei tracklist live cu link-uri către YouTube-uri, către paginile de YouTube ale pieselor respective. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Put it down on me. She had to sit in the dance and she slowly started popping it. Something like a frisbee roll, I got to watching it. But you got the bigger dress and I'm gonna put a lock on it. And before the day I would be open to be not on it. Heard you got that stick. Let's go into 9 shots, we'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I lick it. Had that river running, keep you running till you empty. Burn, burn, burn, burn. Oh, you look so sweet. What you are the eyes, the pitch of a lake. Girl, you are a beauty, but I am a beast. It must have been tripping till I let you off a leash.

vă spunem despre concursul Tubor, care vine undeva în luna următoare. Mâine și poi mâine mai avem concursul, după care ne mutăm la mare, la Summer Kiss. DJ Anc și Olix îi premiază în fiecare seară pe toți cei care s-au înscris în campania Tuborg Party Manager, campanie în care puteți câștiga un salariu de 1000 de euro pe lună, mașină de serviciu și, desigur, multe, multe petreceri. E foarte simplu, vă înscrieți pe site-ul tuborg.ro, la secțiunea Party Manager, acolo aveți un formular de înscriere, trebuie să puneți cât mai multe poze cu voi de la petrecere, să fiți cât mai convingători că sunteți cei mai... buni party manager, exact. Cei mai șmecheri. Ora următoare, ziceam, vine concursul, facem pauză scurtă acum și ne întoarcem cu mixul încă 2 ore. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hey, it's that summertime sound, playing the hits all summer long. This is Kiss FM. Kiss FM is back, you know. Now I love the summertime. I'm so addicted. Chiar și vara. Kiss FM. Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Ok, Kiss Kiss in the Mix, ora cu numărul 2. De astăzi DJ Young și Olix împreună cu voi. Avem Fly Project și Aramoga, Goodbye, DJ Young Chaser Remix. Pe început de oră, Nelly Nimulena, varianta originală, veche, prima. Și I'm Into You pentru J-Lo. De asemenea, tocmai acum câteva secunde, exact cum se spune Facebook-ul, am dat startul dedicaților pe Facebook, DJ Young a dat startul acolo. E foarte simplu, le lăsați numai la postarea mea, scurte, haioase, fără să vă repetați și fără să le lăsați în altă parte pe peretele Kiss FM, pe wall-ul Kiss. Acolo încercăm noi să le strângem, să fie ordonate frumos și o să le citim în fix 12 minute după cele 3 piese pe care tocmai le-am anunțat. Nu uitați, ora aceasta lansăm noul single Narcotic Sound și Christian D, v-am tot povestit despre el, o să-l auzim în premieră în câteva minute. Goodbye, DJ Young și Aisa Remix! Sideways, skinny, cool. Sideways, skinny, cool. Skinny cool. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye.

Bună dimineața, claburilor! Neața! Kiss in the Mix, avem dedicațiile pe facebook.com/kissfmromania, apăsarea lui DJ Young de acum 14 minute. Pop Ionica Vlad, dedicis de la mine pentru Shimi, îi urez bun venit în patrie, ceva de la LLP, dacă aveți, mersi mult. Remus zice pentru toți chisomanii prezenți pe wall, în special pentru Cătălina Bubu, cea mai frumoasă fată de pe wall. Mamă, mamă, mamă! Ia uite, DJ Addicted, salutare de la Addicted din Sascut, Club Berlin. Oh, numai bine, Oli și Young, un summer kiss cât mai frumos. Ne vedem la mare, cu siguranță vom fi acolo cu toții. Poate schimb și tu tricoul ăla, da? Așa. De Andreea, ok să fie pentru toți chisomanii și pentru colegii mei, dar evident și pentru voi. Dana, Melania, un daily kiss pentru toți chisomanii, să le spun să aibă grijă de ei, că de mâine o să intru mai puțin, că mâine ia avionul, dar totuși o să ascult Kiss FM pentru că e cel mai tare radio. Pup, ia avionul, mă înțelegi? Da, frumos, domnul Dragon, pentru voi și pentru toți chisomanii ce își doresc în viață, tot ce își doresc ei în viață. Cosmin, unde de Kiss, mai cu tufeu, așa pentru toți de bunii ca mine, care vă ascultă aproape non-stop cu muzica în blană, adică la maxim. Stai să-l citim și pe Andrei Bogdan, care zice așa, să fie din partea lui Andreuț pentru Alexia, cu mesajul mai lasă serialul ăla și treci înapoi pe chat că ne lipsești, you are the best, țineți-o tot așa. Elisabeta, la mulți ani tuturor celor, da, o poză foarte interesantă cu ochelari, așa, ca și în club, nu? La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc ziua de lume astăzi și un pupic din partea mea pentru cele mai bune prietene ale mele, Claudia și Liliana, vă iubesc nebunele mele. Nu fugi, nu fugi, mulțumesc echipei Kiss FM. Și hai să ne de la final 1, Gabriela, sunteți foarte tare. Sudere pupici pentru Chris și băieții de Uncle Sam. Vreau și eu, Bruno Mars, Just the Way You Are, pentru părinții mei, Cristu și Elena, și cea mai bună prietena mea pe care o cheamă Elena Bucur. Ia uite, băieții tocmai au ajuns. O să intrăm în vreo 10 minute în direct cu ei. La uite, facem premiera la și jumate. Am zis, gata, așa da, rămân. Un single, Uncle Sam și Christian D. Cea mai bună muzică se ascultă. Stai, l-ați adus, da? Da, ok, au venit. Se ascultă la... La Kiss! close to you. Thank you. Kiss, Cristina Mix și invitații pe care i-am promis astăzi. Narcotic Sound se află deja în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Pregătiți, așa. Atenție, jingle! Timpul pentru o nouă lansare în premieră! O nouă lansare în premieră! La Kiss Kiss in the Mix, mai exact noul lor single, Hello Hello băieți. Hey, hello hello, bine v-am găsit. Hello party people. Narcotic Sound și Christian D la microfoanele Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Ce faceți voi? Sunteți direct din studio, ați întârziat? Da, am venit cu piesa caldă, așa, nou-nouță. Am adus-o imediat, nu știam cum să ajungi. Oricum avem emoții mari acum. Am finisat până în ultima clipă. Și ați venit așa frumos cu ea pe un hard extern din studio direct. Am scos ceva la imprimantă, trebuie să citim până atunci. Cu artwork, cu nebunie, am venit cu tot pachetul pentru voi. Cu tot, cu copertă, Olic, cum se zice. Am pus mâna pe hard când ați venit cu el ca să vă testăm. Într-adevăr era cald, era fierbinte, era din studio. Haideți să le spuneți pe noul vostru single. Ce se întâmplă cu el, în ce sound se încadrează, cu cine l-ați făcut, cine cântă? Băi, l-am făcut cu noi. La Narcotic Creation Studio. L-am lucrat împreună cu echipa noastră, Paulica, menționăm Paul, Daniel, Ionuț, toată lumea a muncit. Marius Mirică, Cristian Dumitrescu, da, Ianca. Suntem mulți acolo. Cu Ianca, cu Starcea, da. Suntem colegi. Da. Foarte tare. L-am lucrat la noi în studio. Suntem foarte mulțumiți de el și suntem foarte mândri. Am adus elemente noi, așa de vară, braziliene. Da, am folosit niște instrumente tradiționale. Nu prea sunt de muzică de club, dar da, noi le-am transformat. Combinate, merg foarte, foarte bine. Vocile sunt aceleași, Christian D, vocalul principal și Mamasita. Și Mamasita noastră, da. Și Mamasita noastră, da. Ne-a ajutat și de data asta pe piesă. Și piesa a rămas pe portugheză, exact cum mi-aș fi dorit eu și exact cum... Eu nu mi-aș fi dorit, sincer. Dar m-a obligat lumea, Cristian. Ok, este practic al treilea single consecutiv în formula Narcotic Sound și Christian D. Da, și să sperăm că vor mai fi încă vreo 13.000. Ok, foarte bine. Atunci e momentul să facem premiera oficială a piesei. Așteptăm părerile voastre pe facebook.com/KissFM România și pe 0722 20 60 20, să ne spuneți cum sună noul single Narcotic Sound și Christian D. Se cheamă Poezia de Amor. Poezia de Amor. Poezia de Amor. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Going noul single Narcotic Sound și Christian D. Se cheamă Poezia de Amor și băieții live în studioul Kiss FM. Trebuie să spunem că am pus acum linkul și pe Facebook-ul Kiss FM la piesa pusă de băieți acum câteva clipe pe YouTube-ul, canalul lor oficial de YouTube. Narcotic Sound.ro, da. Vot mai puteți găsi și pe Facebook-urile noastre în curând. Hai să spunem așa, Narcotic Sound Official, asta este... Da. Contul oficial Narcotic Sound și Christian D de Facebook. Yes. Și până să mai povestim, hai să vă spunem părerile ascultătorilor noștri, păreri lăsate pe Facebook. Mamă, este demență maximă. Salut, sunteți cei mai tari, super, pentru început arată bine, nebunie, super piesă, I like this song. A început cu dreptul, orice Narcotic Sound e bestial, baftă, super tare. Super melodia, felicitări. Mulțumim. Ce piesă tare, piesă tare, foarte tare, fără cuvinte, o să fie senzație. Veri. Băi, ne emoționat. Ne-a mai ușor. Da, pe bune, mai spune și una de rău. Și nu ne-am inventat noi, chiar sunt aici. Este absolut superb, uite Ovidiu Marian, Andrei că zice foarte tare. Uite una așa, medie. Da, așa, trebuie să primim și una de rău. Ia. Andrei, hai să fim serioși, maximă nu e, dar e bună să asculte lumea. Băi, Andrei, speriem că la al patrulea single să nu te dezamăgim. O să muncim și mai mult. Se învață și Andrei cu piesa asta, pentru că este foarte bună de vară. Dar sunteți numai doi, ce se întâmplă cu al treilea? Da, mai devreme am menționat echipa noastră de studio, de producție. Da, colegul nostru Mihai a decis că vrea mai mult să se ocupe de partea de management. Nu s-a întâmplat nimic, nu ne-am certat, nu am împărțit nimic, suntem aceeași echipă. El și cu Flavius se vor ocupa de impresariere, respectiv management. Și de alți artiști în afară de noi. Exact. Așa că Narcotic Sound rămâne un singur membru și Christian D un singur membru, nu? Și da, o mamasită în plus la concerte, mă gândesc. Exact, dacă tot exact. E loc în mașină. Avem mai mult în transport. Dubiță, da, Narcotic Mobil. În Narcotic Mobil, în capul mamasită în plus. Bună asta, bună asta, okay. Cu Narcotic Mobilul. Baftă maximă cu piesa nouă, succes, ne întâlnim cu siguranță și la vară. Repetăm episodul de la summer-ul trecut. Bineînțeles, și mai mult. Facem o petrecere și mai mare decât anul trecut. Și cu mamasita și cu cealaltă mamasita. Venim și cu mamasitele. Oricum, vreau să menționez că e de bun augur. Data trecută am lansat Dansa Bonito pe 28 octombrie, era ziua mea. Astăzi e 29, da, corect. Da, da, corect. Și este ziua surorii mele. Și sper să fie încă o dată de bun augur. Trebuie să fie. Okay, băi, mersi frumos de susținere și sperăm să nu vă dezamăgim nici pe voi în continuare. Și noi mulțumim că ați venit cu piesa la noi. Da, până una alta, rodul muncii voastre este unul foarte bun. E piesa perfectă de vară. Baftă, succes cu ea. Mulțumim. Și ciao. Cât mai multă distracție. Vă pupăm pe toți. Ciao. Ciao. Ciao, baftă, ciao. Băieți. Ne vedem la Summer Kiss. Pauză scurtă acum și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Avem și un concurs de făcut și nebunie maximă. Da. Concursul o să fie undeva după ora 9. Până atunci, exact cum zicea DJ Ang, pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate la Kiss Kiss Remix. DJ Ang și Onyx. Da, Kiss Kiss Remix, Kiss Kiss Remix, Kiss Kiss Remix. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy doubt. Tripping on love deep inside of me. Die from night to morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Hey. música fa no la puedes parar. Ven cerca de mí, dame esta pasión. Soñemos los dos al ritmo del amor. Quedas detrás. Dame un mano, che más. No te quieras detrás. Baila, siente el calor. Dame loco tu amor. Dame un mano, che más. No te quieras detrás. Baila, siente el calor. Dame loco tu amor.

sus, mai sus, tot mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai sus. FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Intrăm în ultima oră, mai exact în cele 50 de minute neîntrerupte de reclame la Kiss Kiss in the Mix. În schimb, o să ne întrebăm cu concursul Tuborg un pic mai târziu. Până atunci, hai să ne ocupăm de încă o tură de dedichisuri venite la 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe, ca de obicei, o tonă de mesaje. Vreau și eu o melodie special pentru iubita mea cu mesajul "Te iubesc foarte, foarte mult" și pentru colegii mei de la grupa de intervenție. Ok, mi-a plăcut la nebunie piesa Mamacita, zice cineva, vreau să difuzați și doar mai, vă rog, citiți mesajul, nu-l ignorați. Nu știu cine ești, nu te-ai semnat. Super tare, aici nu s-a terminat piesa și deja îmi place la nebunie. Bravo băieților, Marius, Marian din Urziceni semnează. Asta apropo de noul single Narcotic Sound, pe care l-am lăsat acum ceva timp. Acum vreo 20 de minute. Bucur, Elena, este super piesa, vă apreciez foarte, foarte mult, pupici, sună bine, e foarte frumoasă. Mamă, dar... mamă, cât de fain. Uite, avem și dedicații prin depărările voastre. De la Nicu din satul nou, să fie special pentru Kiss FM, cel mai tare post de radio. Vreau și melodia cu Morandi, Love Me, frumos, frumos, frumos. E, de la Morandi o să avem vreo două piese de acum încolo. Noul lor single se cheamă Serenada, lansat în premieră tot la noi în emisiune. Sunt un mare fan al lui Christian D, vă rog să salutați din partea mea, Șerban din Severin. Christian D, salutări de la Șerban. Uite, da. L-am salutat. Și Christian D te salută înapoi. De la Bobby pentru colegii mei de muncă, mesajul spor la muncă, în continuare și încă unul. Încă unul care zice așa, bună seara, Kiss și Kiss Oman, aș dori și eu să aropez, nu? Welcome to Saint-Tropez, pentru toți prietenii mei, vă pup! Ah, uite, welcome to Saint-Tropez, pentru toți prietenii mei. Hey, I'm not tell me why, imediat. Drastan Alexandra Star, Get Back ASAP. Și zicea Morandi, Serenada, piesă nouă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why. Thank you. go la. Acum câteva clipe, tocmai a postat pe Facebook-ul Kiss FM Start Dedichisor. Așadar, lăsați-le acolo pe facebook.com/KissFM România. Până atunci să vă spun unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Vineri seara suntem la mare, Olic și Dan Fințescu sunt în Club Alcatraz din Neptun, iar sâmbătă suntem în Club Extrem Focșani, în Summer, Clubul Extrem din Focșani. Mega nebunie, mega petrecere în weekend. Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You, varianta Dresden and Johnston Club Mix. O să ne întâlnim și cu Smiley, Dream Girl, Radio Killer Remix. Și Adele vine cu Someone Like You, un remix semnat Esquire versus Offbeat Remix. Avem în câteva minute, în vreo 12 minute, așa, după cele trei piese anunțate, avem delichisurile voastre primite pe facebook.com/KissFM România, unde vă invităm de asemenea să intrați și să dați un like, pentru că imediat, în caz că n-avem deja, 355.000, 500! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Adele, Someone Like You, varianta Esquire vs. Upbeat Remix la Kiss Kiss in the Mix, momentul concursului Tubor pe care l-am anunțat și ora trecută și acum două ore, ca în fiecare seară în campania Party Manager, există o secțiune care se întâmplă la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Să știți că n-am uitat de delichisurile de pe Facebook, o să le citim în câteva minute. Până atunci, hai cu concursul! Dacă ai aplicat pentru Tubor Party Manager pe tubor.ro, fii pe fază! Oleg și DJ Young te vor premia cu un MP3 player, un pachet de 6 doze Tubor sau, la finalul concursului, un iPhone 4. Și uite că din lista de înscriși pe site-ul tubor.ro, la secțiunea profile, acolo am ales mai întâi o fată, este vorba despre Roxana, Roxana din Cimișoara. Cimișoara, na, bine, bună seara! Alo! Alo, Roxana, da. Ne auzi? Bună seara, ești în direct la Kiss FM! Bună seara! Fără emoții, de da? De la Cimișoara până în toată țara! Foarte bine, iar pe celălalt telefon se află... Ionuț! Domnul Ionuț, bună seara! Bună seara! Ionuț fiind din... Bumocica, Botoșani. Din Botoșani. Adică din celălalt capăt al țării, exact pe direcție opusă față de Timișoara, oarecum, nu? Da, da. Bun, ca în fiecare seară avem un premiu dublu pus la bătaie. Pentru cel mai haios răspuns avem un MP3 player și... Pentru celălalt răspuns avem un six-pack de bere. Pentru că am vorbit înainte cu ei, am pregătit înainte de intrare în direct, am aflat că Roxana ar vrea six-pack-ul de bere și am văzut și pe profilul ei de pe site-ul Tubor că este mare fană de bere. Da! Da, pe bune, nu? Da! Eu okay. Nu se poate programa fără bere. Sigur. Ia domnul șofer, o să e cu berea fără alcool sau cu ce fel de bere ești tu? Fără alcool. Ok, întrebarea pentru amândoi, o să răspundă prima Roxana, este următoarea. Cu cât timp înainte te hotărăști să mergi la o petrecere? 5 minute. Foarte tare asta, am plăcut direct. Bun, 5 minute. Cât timp trebuie să te pregătești? 2 ore. Pentru fete. A, pentru fete. Ia tu, cu cât timp înainte te hotărăști să mergi la un party, domnul Ionuț? 2 minute. Două minute. A, și, spontan. Și în cât timp te pregătești pentru party? 1 minut. Deci în total 2 cu 1 fac 3. Și la tine, Roxana, cât? 5 minute cu câte minute pentru pregătire? Da, eu nu am nevoie de pregătire. No. 5 cu 0. Machiaj jumătate de oră. Căutat haine în garderobă 3 ore. No, știu eu niște niște fete, niște prietene, chiar niște colege, nu dăm nume, de la radio, care își scot tot șifonierul din dulap, din toate hainele din șifonier și le pun în toată casa până în baie ajung. Și se plimbă așa printre haine, precum în magazin, și în final, iată că se hotărăsc. Ok, foarte bine. Avem așadar premiul de bere pentru Roxana! Un six-pack Tuborg, iar MP3 player-ul merge la domnul Ionuț. Șofer. Ionuț, mai ești acolo? Da, mulțumim. Domnul Ionuț, pentru că nu-i băutor de bere și poate are nevoie pe drumurile lui unde e șofer de MP3 player să-și pună muzică în el, să încarci în MP3 podcasturile Kiss Kiss in the Mix, ok? Da, corect. Da, normal. Săptămâna asta o să vă sune colegii noștri ca să vă spună cum intrați în posesia premiilor și vineri se întâmplă o chestie foarte tare. Toți cei care au intrat în direct în emisiunea noastră în aceste 2 săptămâni de campanie candidează pentru câștigul unui iPhone. E foarte simplu, un iPhone 4. Multă baftă și la câștigarea iPhone-ului și în campania Party Manager, unde aveți 1000 de euro pe lună, mașină de serviciu și multe petreceri. Ok? Da. Ciao, seara faină! Ciao, pupăm Timișoara și Botoșaniu. Pauză scurtă de 15 secunde și continuăm mixul. Ia. Intră și tu pe tubor.ro și fă-ți profil de Tubor Party Manager ca să ai șansa să câștigi zilnic premii la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Și acum ne întoarcem la mix. Ne auzim imediat cu delichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Go!

Just relax, let me say hello. Take a chance, get out of order. Tonight is all we've got, got. Tonight is all we've got. I'll give you what you need to say. So every boy says the ammo. Cause I know where to go. Stop in my mind. Love in Dubai. Avem dedicații foarte, foarte multe pe facebook.com/KissFM România. Elena zice așa: aș dori și eu Bruno Mars de Lazy Song pentru prietenele mele Gabriela, Ciumpileac și Claudița, Georgiana. Johnny Ionuț, sunt dedichis pentru mama mea cu mesajul: te iubesc, mami. Ona Bogdan, pentru sora mea, nu mai răspunde. Tony Tone vrea și Lexi Forever Alive. Daniel Mitran să fie pentru toți chisomanii și special pentru schimbul 4 de pe Wall. Mulțumesc și pentru voi, cei mai tari DJ. Pe Daniel l-ai ales. Răzvan Teodor de la mine pentru voi și pentru mine. Alexa, știu ei cei de pe Wall de ce am zis eu că fix pe Daniel l-ai ales. Salut, băieți, vreau și eu să răspund tuturor celor care dau examene. Succes maxim, Matias, missing you, please, pupici. Se mai dau încă examene? Da, dacă se dau, baftă multă. Să fie Cosmin Dobre, dedichis pentru toți ploiesitoriul și toți ascultătorii cu melodia Ghesu, oriunde te duce. Deja da? Am avut o piesă Ghesu. Cătălin, Caitlin, una rocemas, unde pot găsi această melodie? Că și pe YouTube nu e de găsit. Ei bine, o să fie de găsit la un moment dat, când cei de la casa de discuri o vor pune pe net. Alex zice pentru toți cei care petrec după examene. Andreea Maria de la Andreea pentru țuiorea mea, transmit un călduros la mulți ani pentru voi și toți cei care ascultă Kiss FM și melodia o alegem noi. La mulți ani din partea noastră pentru Petru, Pavel, Paul, Petruța, Paraschiv. Pentru Oana Paraschiv, colega noastră de la Cronica Cărcătașilor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Ultimele două piese, cred eu, poate mai încape una. Dacă se încapă, o să fie surpriză. Până atunci, Connector, Ring the Alarm și Nicole Scherzinger, Right There. Un remix foarte tare, White Boys Club Mix. DJ Anc și Onyx la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix, DJ Anc, Onyx. So lots here, ring the alarm. Yo, that's a ring the alarm. Kiss Kiss in the mix, DJ Anc, Onyx. So lots here, ring the alarm. Yo, ring ding ding the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo. Connects alive up in the place. Can't stop. Conscienzi Girl Right There, Wild West Club Mix, ultima piesă din mix vine chiar acum de la Bianca. I Wanna Feel, LLP Remix. DJ Ang și Olix, vă doresc o seară frumoasă, o noapte nemaipomenită. Ne întâlnim mâine în penultima zi de program transmisă din studioul central din București, înainte de Summer Kiss, pentru că în weekend suntem la mare, începem Mamaia și Costinești live de acolo în toată țara. Și o să tot stăm la mare și o să tot stăm și nu o să mai plecăm, o să fim cel puțin noi acolo în Costinești 8 săptămâni în Beach Bar. Ne auzim mâine, rămâneți pe Kiss, cea mai bună muzică se ascultă la, la Kiss. Kiss. I wanna feel, come on. Hey. Kiss FM.